that you just don't realize how much I love you. Het ontspannen is al reeds begonnen hier bij de late avond. Ja, met Eric Clapton en Wonderful Tonight. Een van zijn allergrootste hits. En dat was het in 1988. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek. Ja, speciaal voor jou geselecteerd vanavond. Dus dat zit helemaal goed. Maar niet alleen hartstikke lekkere muziek, maar ook een paar ontzettend leuke onderwerpen. Ook al zeg ik het zelf. We gaan het hebben over een steenbal tussen Loni in Tsjechië en Barendrecht. Nu denk je misschien bij jezelf, een steenband, is dat niet vreselijk ouderwets? Nou, dat vindt Arie de Jong van de stichting Stedenband Barendrecht helemaal anders. En hij gaat het zo meteen uitleggen waarom. Marielle Hendricks, dat is de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Wat doet het Erfgoedhuis en waarom bestaan ze? En waarom zijn ze ook voor jou heel erg belangrijk? Je hoort dat zo meteen hier in de show. En tenslotte Rotterdam Airport, Rotterdam Die Heek Airport, ook wel 16 overgenoemd, gaat automatiseren. De bagageafhandeling gaan ze doen met robots. Althans, ze gaan het testen hoe het gaat. Hoe het zit, hoor je allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. It's harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe somebody new, but I wish you the best, I guess. 'Cause everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before, and everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try. Probably lonely anyway. Baby, don't fill up your head with he said, she said. It seems like you just don't know. The radio's on, you're tuning me out. I'm trying to speak, you're turning me down. And I know one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe. I guess we gave it one more try. Still can't believe you found somebody new. I wish you the best, I guess. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Komt van het album Tulu Street van de Doobie Brothers. Je weet wel het album waar Listen to the Music vanaf komt. Maar er staat nog veel meer moois op. Waaronder dit prachtige nummer. De titeltrack van het album. Goed. En John Legend hoorde je ervoor met Everybody Knows hier in de late avond. In de show gaan we het hebben over een stedenband. Dat klinkt ouderwets, maar dat is het niet. Althans, niet volgens de stichting Stedenband Barendrecht. Want die onderhouden al vele, vele jaren een stedenband met Loni in Tsjechië. Waarom is het zo leuk, leerzaam en verstandig om een stedenband te onderhouden? Ik ga hierover in gesprek met Arie de Jong. Hij is van Stedenband Barendrecht. Goedenavond. Goedenavond. Meneer de Jong, een stedenband met Loni in Tsjechië. Wat is eigenlijk een stedenband? Een stedenband is een vriendschapsband tussen twee steden in verschillende landen. Met de bedoeling om van elkaar te leren en vooral de culturele verschillen te zien en overeenkomsten. Het is eigenlijk dus een vriendschapsband en die bestaat in het geval van Barendrecht nu 28 jaar. Is dat niet een beetje ouderwets, een stedenband? Nou nee, van oorsprong zijn ze opgericht wel met een meer ideeel doel. Je zag in eind jaren 80, in jaren 90 veel stedenbanden ontstaan met Oost-Europese landen. Dat had de bedoeling om de mensen achter het ijzeren gordijn te leren kennen. Dat gordijn is verdwenen en de welvaart daar is ook toegenomen en veel van die stedenbanden zijn ook verdwenen. En je ziet ook wel een verschuiving weer meer richting vriendschapsbanden. Ja, wat is het verschil? Nou, bij de oorspronkelijke ideeën was vooral het leren van elkaar. En dan vooral het leren van het Westen was wel de achtergrond. En nu is het meer van leren van elkaar. Het is meer op gelijke voet gekomen. Ja, je hebt twee verschillende soorten vriendschapverbanden, zal ik maar zeggen. Je hebt de gemeentelijke en je hebt de vriendschapsbanden zoals u ze heeft onder leiding van een stichting. Klopt dat? Klopt. Wij zijn een stichting van vrijwilligers, een private stichting. Worden wel gesteund door de gemeente, zowel financieel als ook wel moreel, want we hebben wel de sympathie van de gemeente. En je hebt ook stedenbanden die vanuit de gemeente zijn opgericht. Het is wel een ervaringsfeit dat de eerstgenoemde, dus die vrijwillige stichtingen, het langst leven. Omdat het bij gemeentes toch vaak wat minder leeft, bij gemeenteambtenaren. Je moet wel een club hebben van vrijwilligers die er nu al 18 jaar voor wil gaan. Maar ligt dat dan ook niet aan de politiek? Van, goh, de ene politieke partij wil het wel en de ander niet? Ook dat is wat meer beïnvloedbaar door de gemeente. Goed, u bent naar Loni geweest in Tsjechië. Wat heeft u daar gedaan? Nou, we zijn met een groep van 15 Barendrechters gegaan. Het was een tegenbezoek, want ze zijn dit voorjaar bij ons gekomen. We hebben ieder jaar een thema. Dit jaar was het gewoonte en gebruiken. En rond dat thema worden dan 5 dagen georganiseerd waarbij wij dingen organiseren. We zijn inkijk geven in onze, dit keer gewoontes, en zij bij hen. Alleen dit jaar was wel een bijzonder jaar voor Tsjechië, want Tsjechië bestaat 100 jaar. Dus er waren wel wat activiteiten daar. Wat voor activiteit? Bijvoorbeeld, er werd een monument onthuld in Loni van Tomáš Masaryk. Dat is de grondlegger van de staat Tsjechië 100 jaar geleden. Dat monument was weggehaald in de communistische tijd en dat is nu weer in ere hersteld. En er was ook een groot feest op zondag, de Nationale Feestdag. Wanneer komt deze gemeente weer met een afvaardiging naar Barendrecht? Gewoonlijk gaan wij in het voorjaar daar naartoe en zij in het najaar naar ons. Dus komend voorjaar gaan wij weer naar hen toe en in het najaar komen ze weer naar ons van 2019. Nu zei ik al een beetje aan het begin, goh, het lijkt een beetje ouderwets, hè, zo'n stedenband. Bent u er een warme pleitbezorger voor en waarom? Ik ben er een pleitbezorger voor. Je moet wel geïnteresseerd zijn in andere culturen. Je moet open zijn en nieuwsgierig. Maar je kunt van elkaar leren. Zeker in het begin heeft Loni dingen geleerd van Barendrecht. We zijn bijvoorbeeld met de politie op bezoek geweest. Er is gekeken hoe ze daar de ruimtelijke ordening beter konden doen. Hoe ze bepaalde processen in de gemeentes, de administratie, konden inrichten. Er zijn organisatorische relaties geweest tussen muziekscholen, tussen sportverenigingen. Burgemeesters gaan regelmatig mee. Scholieren hebben uitwisselingen. We hebben 2 middelbare scholieren waarvan de scholieren jaarlijks heen en weer gaan. En tegenwoordig met Facebook blijven ze ook contact houden. Ook later nog als ze volwassen zijn. Ja, het levert je veel op. Als u naar zo'n gemeente gaat of de mensen van een andere gemeente naar hier komen, waar verblijven de mensen dan? Ja, dat wordt vaak gedacht. Maar we zitten niet in een hotel. We verblijven bij gastgezinnen. Dat geldt ook voor scholieren. Die zitten bij de ouders van de scholieren waar ze op bezoek komen. Om zo de leefsfeer en de gewoontes nog beter te leren kennen. Wat zou uw oproep zijn aan de andere gemeenten? Want u weet, dit radioprogramma wordt niet alleen in Barendrecht uitgezonden, maar in driekwart van Zuid-Holland. Wat zou u de andere gemeenten aanbevelen?

George Benson in de show met Nothing's Gonna Change My Love For You. Zo is het. Zonder stotteren klinkt het beter trouwens. Ja. En verder. Charles Aznavour. Formidable. Man. Ja. Reeds overleden. Jammer, jammer. Maar hij haalde een hoge leeftijd. Dat is dan wel weer mooi. En hij heeft natuurlijk fantastisch veel songs achtergelaten. Zo meteen gaan we het hebben met de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis. Over het Erfgoedhuis. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar dat doen we pas na dit prachtige nummer van Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. Too young to be straks hadden we een man die overleden was. Of is eigenlijk. Hè? Charles Aznavour. Maar deze man stopt er ook al mee. Maar dan op een andere manier. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hier in de late avond. We gaan praten met de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis. Sinds gisteren is zij in functie. Natuurlijk. En nu maken we reeds kennis in de show. Jawel. En we maken kennis met de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis. In het gesprek met Mariska de Vries. Met ingang van 15 november wordt Marielle Hendricks de nieuwe directeur-bestuurder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zij zit op dit moment tegenover mij. Welkom, mevrouw Hendricks. Ja, dankjewel. Directeur van het Erfgoedhuis, hoe ziet u het voor u? Hoe gaat u, want u neemt het over van iemand die dat ruim 24 jaar gedaan heeft. Heeft u al met haar overlegd wat de trends zijn, welke kant het Erfgoedhuis op wil? Wat er nu speelt in de erfgoedsector is denk ik iets wat je ook breder in de maatschappij ziet. En dat werd vandaag ook weer even kort gezegd. Ik moet even stiekem spieken. Door een fantastische speech van een hoogleraar. Waar ik vandaag toevallig naar mocht luisteren. En die zei, van collectie naar connectie. Dus het gaat niet meer in de erfgoedsector alleen maar omdat we die collecties hebben overal. Ik zou maar zeggen een museumcollectie of een bibliotheekcollectie. Maar het gaat erom hoe breng je de mensen die daarin geïnteresseerd zijn op een zinvolle en waardevolle manier samen. En kun je er dus een extra dimensie aan geven en gaat het leven. En dat is een van de belangrijke pijlers ook onder het erfgoedhuis. Hoe kun je het erfgoed tot een beleving maken? En dat is ook heel erg van deze tijd. Het is ook echt een trend. Hè? We hebben festivalisering die gaande is. Alles moet een beleving zijn. En daar zijn we ook allemaal dol op. Interactief zijn in musea, ja, en dergelijke. Het moet allemaal leuk en driedimensionaal. En we gaan VR-brillen op onze neus zetten. En dan zijn we opeens ofwel 500 jaar verder in de wereld, of misschien wel 500 jaar terug. De sky is the limit natuurlijk. En juist kunst en cultuur kunnen daar ook fantastisch gebruik van maken. Want zodra je daar maar meer over leert en beter begrijpt in welke wereld je je eigenlijk bevindt. Ja. En dat is de gebouwde wereld om je heen, maar dat is ook de natuurbeleving om je heen. Wat in Nederland eigenlijk ook allemaal cultuur genoemd kan worden. Want we waren vroeger echt allemaal moerassig hier. Maar tegenwoordig de Veluwe is ontstaan door zijn we natuurlijk omringd door schitterende weilanden. En je kunt dat zo schitterend uit het vliegtuig zien. Ja. Hoe ongelooflijk georganiseerd Nederland is. Allemaal rechte lijntjes. Ja, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. Eigenlijk nergens ter wereld zie je dat zo als in Nederland. Wij zijn daar meesters in. Er zit ontzettend veel expertise bij het erfgoedhuis, bij de mensen die daar werken, elke dag weer. En niet alleen dat vind ik ook heel interessant aan dit werk. Hier, zoals ik het dan maar noem, sta ik dadelijk met mijn pootjes in de klei. En zal ik bij molens langs gaan en ga ik musea bezoeken. En ga ik met ProBiblio samenwerken, de dienst die zorgt dat er ook in de uithoeken van Nederland overal bibliotheekboeken komen. Fantastische dienst, kan niet genoeg onderstrepen dat belangrijk blijft en is. Nou, al die facetten, dat is natuurlijk ongelooflijk leuk om daar op dagelijks niveau mee bezig te gaan. En wil ik daar ook bij zeggen, dat doen niet alleen al die erfgoedprofessionals die daar dag in dag uit zich voor inzetten. Maar dat doen ook nog eens heel erg veel vrijwilligers. En om je idee te geven, Zuid-Holland heeft zo'n beetje, ik geloof ruim 3 miljoen inwoners, als ik het goed heb. Als ik dit aan mensen vraag, dan geloven ze het niet. Als ik over mijn nieuwe werk vertel, dan vraag ik: hoeveel vrijwilligers denk je dat zich inzetten in Zuid-Holland voor erfgoed? Ik ga het jou ook even vragen. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Doe gewoon eens een gokje. 1000. Nou, je bent echt not close, kan ik je zeggen. Ik had er misschien bij moeten zeggen dat het dus niet alleen om musea gaat, maar ook inderdaad over kinderdijken, waar de mensen met bootjes alle toeristen rondvaren, et cetera, et cetera. Maar hou je vast, het zijn 40.000 mensen. Zo, dat is die zich gewoon heel veel. Ja. Geweldig inzetten met elkaar. En het kan niet genoeg gezegd, absoluut noodzakelijk. Ze doen het ook met overgave en met enthousiasme. En echt niet omdat ze geen werk hebben, maar gewoon omdat het zo'n bevrediging geeft om je daar optimaal voor in te kunnen zetten. Ook om het weer door te geven, inderdaad, aan die volgende generaties. Dat is natuurlijk een schitterend gegeven van erfgoed aan zich. En we hebben dus ook altijd nog weer genoeg plek, ook nog voor extra vrijwilligers. Dus als u dit hoort en u denkt, goh, wat kan daar nou allemaal? Meld u bij het Erfgoedhuis in Zuid-Holland. En dan kunnen wij u weer op, waarschijnlijk op de goede weg zetten. En melden bij het Erfgoedhuis, dat kan ook via een website. Wat is de website? Ja, de website moet ik even nog spieken, denk ik. Want dat is nog allemaal vrij nieuw voor mij. Dat is natuurlijk Erfgoedhuis en dan verbindingstreepje ZH. Zuid-Holland en dan .nl. Maar als je even googelt, dan ziet u het ook. Dan komt het helemaal goed. Ik sprak met de directeur Marielle Hendricks van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Hartelijk dank. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel. We konden niets meer hebben van elkaar. De onmacht vloog me naar mijn keel. Ik besloot mijn leven alleen te leven, maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil. Het is zo stil hier alleen. is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd. En zonder jou tegen me aan is elke nacht weer koud. Hoewel jij vaak gedreigd had weg te gaan, dacht ik, ze speelt gewoon een spel. Ik heb je aangehoord, maar niets gedaan. Totdat je zei, nou dan vaarwel. Lang geslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur had dichtgesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Is alles in het huis veel killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is wat voorheen vertrouwd was niet vertrouwd. En zonder jou tegen me aan is elke nacht weer koud. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Stof zijn we in de wind, althans volgens Kansas. Hè. Prachtig nummer 1978. Ja, dat is wel fijn om weer even naar te luisteren. Voor mij was het alweer een tijdje geleden. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw hoorden je ervoor met Zonder Jou. Straks gaan we het hebben over robots op Rotterdam. Die heet Airport, 16 over, wat je wil. Maar dat hoor je zo meteen na J.J. Cale en After Midnight. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug a lug and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a whole about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. Een van de mooiste nummers van J.J. Cale. Die we ook kennen in een uitvoering van Eric Clapton. Misschien weet je dat nog wel te herinneren. After Midnight. We gaan het hebben over de luchthaven van Rotterdam. 16 over, wat je wil. Die gaat robots inzetten bij de afhandeling van bagage. Dat is een nieuwe ontwikkeling. Technische ontwikkeling natuurlijk. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Er komen robots op Rotterdam Airport. Als u denkt dat er geen piloten meer zijn en ook geen bedienend personeel en alle andere mensen, is dat niet helemaal waar. Het zit heel anders. Maar Desiree Breedvat is commercieel directeur van Rotterdam de Heek Airport. Die weet er alles van en kan ons er al over vertellen en is aan de telefoon. Welkom. Dank u wel. Robots op Rotterdam de Heek Airport, dat heeft met automatisering te maken. Dat heeft het zeker. Ja. Wij zijn met het bedrijf Van der Landen uit Veghel. Mm-hmm. Zijn wij gestart met een pilot om in de bagagekelder robots de koffers te laten vervoeren die naar het vliegtuig moeten, zodat mensen hun bagage mee kunnen nemen. Ja, en wat is het voordeel daarvan? Nou, het voordeel is vooral dat het accuraat gebeurt en dat het efficiënter gebeurt. Daarnaast is ook heel belangrijk dat het op deze manier door de inrichting van het systeem ook een stuk energiezuiniger kan gebeuren, omdat we veel minder afstand hoeven af te leggen en dat we dus ook modernere apparatuur kunnen gebruiken daarvoor. Ja, want in het verleden ging dat met transportbanden, hè? Ja, en nog steeds voor een deel wel hoor, want het is een pilot, dus het zijn nog niet alle vluchten die daarmee worden afgehandeld. Nee, maar jullie zijn wel begonnen. Ja. Ja, we zijn zeker begonnen. En in het verleden ging het inderdaad, en het is nog steeds gedeeltelijk, met een transportband die uitkomt in de bagageverwerkingsruimte. En daar worden dan handmatig de koffers afgetild naar de karretjes die ze naar het vliegtuig brengen. En nu kan dus individueel iedere koffer met een robotkarretje zo snel mogelijk op de juiste plek worden afgeleverd. Ja. Zodat hij dan in één keer naar het vliegtuig kan. Ja, maar hij kan hem nog niet, die robot kan hem nog niet in het vliegtuig leggen. Dus daar zijn de mensen nog voor nodig. Daar zijn de mensen nog voor nodig. Ja, ja, ja. Het is alleen het vervoer wat vroeger dan met die transportpanden ging. Gaat nu met een karretje zo over de grond. Ik heb het even gezien van de week. Het is een heel krioel. Maar ze gaan allemaal de goede kant op. Ja, dat is zeker de bedoeling. En het ziet er inderdaad heel erg als een mierenhoop uit. Maar dat is dus ook weer het voordeel van die automatisering die erachter zit. Dat wordt allemaal gemonitord en gecontroleerd. Zodat je ook zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van het aantal karretjes. Ja. En ook van de ruimte die er is. Ja, precies. En jullie verwachten ook dat er minder koffers zoek raken daardoor. Ja, nou gebeurde dat gelukkig sowieso al bij ons niet zoveel. Onze partner Van Landen die ontwikkelt dit systeem voor heel veel luchthavens in de wereld. Ja. Dus wat dat betreft in het algemeen is dat zeker een nevendoelstelling. Mensenwerk is natuurlijk nog altijd handwerk en dit is volledig geautomatiseerd. Dus daar zal die foutratio ook naar beneden gaan. Ja, precies. Maar de mensen zijn nog wel nodig. Dat is in ieder geval zeker. Want in het vliegtuig tillen en nou ja, daarna weer uit, dat is natuurlijk sowieso nodig. Ja. Ja, ja. Ja, maar dat klopt. En hoe dan ook, blijven mensen natuurlijk nodig in het proces. Want als je alles door robots laat doen, dan wordt het allemaal ook een beetje eng. Ja, dan krijg je inderdaad zo'n Star Wars situatie waarin precies. Je... Precies, daar willen we niet naartoe. Gaat het banen kosten? Nee, het gaat geen banen kosten, wat ik net al zei. De mensen blijven onmisbaar. Mm-hmm. En dat betekent dat aan de ene kant een proces, als deze pilot verder wordt ingevoerd, misschien met wat minder handen aan de band kan worden uitgevoerd, in variatie op het ziekenhuisthema. Maar mensen blijven nodig in het proces om ervoor te zorgen dat mensen zich welkom en op hun gemak voelen. En dat betekent dat aan de ene kant misschien minder mensen nodig zijn, maar aan de andere kant kan je juist daardoor de mensen gebruiken, dat klinkt onaardig, maar waar ze echt voor zijn. En dat is namelijk mens zijn. Op andere plekken inzetten dus eigenlijk. Precies. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dat is een mooi systeem. Het is wel een pilot, dus kinderziektes kunnen voorkomen? Dat zal ongetwijfeld. En daarom doen we ook nog maar een beperkt aantal vluchten met dit systeem. Zodat we dat ook heel goed in de gaten kunnen houden. Maar het is wel de bedoeling op den duur, als het goed gaat, dat alle koffers per robot vervoerd gaan worden. Ja, dat is zeker de bedoeling. En daar zal Van der Landen ook blij mee zijn, want dan kan hij het ook weer in het buitenland verkopen. Want het is een grote onderneming, heb ik ooit begrepen. Ja, ze zijn wereldmarktleider als het gaat om bagagesystemen. En er hebben zich al een groot aantal buitenlandse collega-luchthavens aangemeld om hier te komen kijken naar dit systeem. Kijk, en dat is voor Rotterdam de Rijk Airport ook wel weer leuk om dat allemaal weer mee te maken. Super. Toch? Ja. Robots op Rotterdam de Rijk Airport, ze raken weinig koffers kwijt, maar de koffers die kwijtraken, dat gaat ook nog veranderen, want die robots gaan ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Desiree Breedveld, commercieel directeur Rotterdam DHL Airport. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En laat ons weten als alle koffers via de robots gaan. Want dan zijn we wel een jaar verder. Of... Ja, en voor die tijd laten we ook wel weer weten hoe het met ons gaat. Fijn zo. Dank voor het gesprek en heel veel succes nogmaals. Wederzijds. Of the lonesome time, I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. to live in memories of the lonesome time. I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, de romantiek aan het einde van de show. Hè? Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Dank je wel voor je gezelschap. Deze late avond. Maandagavond is weer een late avond. En dan ben ik weer jouw gastheer. Met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk weer interessante onderwerpen. Dus tot dan wat mij betreft. Check intussen onze website. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Maar je zou ook gewoon ons kunnen volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Kan allemaal. Tot besluit van de show, The Beatles en Good Night van The White Album, die weer helemaal nieuw uitgebracht is. Met een extra cd met allemaal bijzondere opnamen, dus ook wel weer interessant. Je hoort een mooie stereo-uitvoering van Good Night uit 1968. Ik wens je een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen en als je gaat werken, blijft werken. Een goede wacht. Sweet dreams for me.